Antxeta irratia, entzun esan adierazi. Euskaldunak garelako. Eguerdion Euskal Irratietan txeteratiko entzuleok urtarrila, bueno, barka urtarrila ez, apirila, ni ja datorren urterako urtarrilara joan naiz, Jean-Pierre. Bueno, urtarrila joan zaigu, otxaila berdin, baita martxoa ere bai, eta apirila ere joatear da, apirilako geita bi ditu gaur, eta eguerdiko ordu batak direnez, jarraian kiroletik saioaren emankizuna izango duzue entzungai, Bidaso eskualdeko Kirola eta Euskal Herriko taldeen emaitzak aztertzen dituen saioa. Nirekin batera, Jean-Pierre Garokarene txintxo aurkitzen da, itza noiz emango dio dan zain. Bueno, eguerdion, Jean-Pierre. Eguerdion, kaixo, zemuz. Ondo, ondo. Urtarrilan, zaude. Urtarrilan, nahiko nuke. Urtarrilan. Bueno, Real Unionek atxedeneko jardunaldia izango du, Jean-Pierre, baina Real Unionen inguruan badugu zer hitz egiteko, eta neurketa jokatuko duen Arerio deseroso baten aurka Bidasoa izango da. Bai. Benidormen aurka arituko da Jakobo Kotararen taldea, etxetik kanpo. Bai, gaur bertan, gaur goizen egonda komunikabideen aurrean Jakobo Kotara, eta bihar, goizeko bederatzi terdietan hasiko da bidaia, bidaia luzea, Benidor ez dago etxetik gertu, baina bihar larun batean arratsaldeko bostetan jokatuko du bere neurketa zaleak sartuko dira. Behar duzu bete eskaera berezi bat zu ardura hartzeko eta alde batetik, ba, hor aukera izango dute eta esaten aldizu, telekukua izan naizelako, Huescan hori gertatu zela eta Navan ere bai, eta bere eragina duela, alde batetik. Eta gero beste alde batetik gero aipatu behar da, taldea ondo dagoela eta oraindik ere ez dagoela jokalarien artean Kaldi Odriozola. Benidor talde txukuna da, baino pixka bere ibilbidea ja amaitu du aurtengo, prestatzen ari da denboraldia, urrengo demoraldia, baino anata guztiz ere jokali hori ditu eta ez dakizu zer eguna izaten alduen. Bidasoak garaipena eskuratu nahi du, bigarren postu hori jokatzeko eta usteko bigarren postu hori. Bueno, Real Unionen inguruan arrobiko jokalari batekin eta debutariarekin hitz egingo dugu, Inigo Aristimuño Irundarra izango dugu bai. Gurean, hemen gure estudioan, ilusio handiarekin egin zuen debuta, eta guk, ba, ilusio berarekin egingo diogu harrera hemen. Bai, bere ala azalduko da, geurera, Inigo Aristimuño gaztetxoetan aritua hasia bertan, Irunen, eta gero Antiguokon ere aritu zen, eta orain Aitor Zulaikak, ba, aukera, eman dio, eta Aitor Zulaikak ez du oparirik egiten. Ez. Badakizu. Badakizu ez du lau paririk egiten. Aristimuño abizena, ez da Irundar abizen bera, Tolosako ingurukua, bera jona, torretzen garai batian Irunera, eta Mari Tabernan. Egon zan, nahi dute esan horretek, zaleen artean, ezagun asko izango dituela, eta Aristimuño bera, sortzez Irundarra dela, gure aipatu bera, eta nondik etorren bera atxona, eta bere atea oso ezagunak Irungo inguruan. Orain, Real Unionen, eta bertan azalduko zaigu hemen. Bueno, bestela ere, Bidasoa eskualdeak, albiste ugari utzi ditu astean zehar, adibide Santiago Tarrakeko palistek, bueno, Espainiako selektiboan lortutako emaitzak, Aitor Gorrotxategiri deituko diogu, bueno, ba, guzti horren berri... Jarriko da. Indartxu dabil. Bai, agian pixka negatuta nabarituko dugu. Bueno, amarrila bete kompetitu gabe, bakuntzaren ondoren, baina forma hartu du, puntxan, Euskadiko txapelketan bere ibilbidea egin zuen, ba, bueno, dakit nola ikusi duzun, edo nola entzun duzun, trasonan, aizea, egon alda, trasonan ez. Asko. Normalean, baina atzo ez, baina, bueno, trasonan normalean, Otza eta tira, haizea egiten du. Baina, bueno, bai, indartxo bai Aitor Gorrotxategi. Baita Nerea Garzia eta Eneko Gikuren ere bai. Bueno, bi hiru palisten emaitzak Eneko erosiago errepasatu ditu. Nahi du garaipen bat eskuratu edo, behar du. Emaitza hon bat lortu eta arduen, bueno, orduen bai, hitze ingo du. Hala. Bueno, horretaz gain, beti bezala asteburuko neurketen berri ba, emango ditugu eta hori gutxi ez eta Euskal Herriko talde nagusiek asteburuan eta astetartean izango dituzten deialdiei ere erreparatuko diegu. Beraz, sarreran aipatu beharrekoak aipatu ditugunez, ez dezagun denbora gehiago galdu, ekin diezaiogun apirilako 21ko, 22ko, barkatu, kiroletik emankizunari. Bueno, ondo baderito zu Jean Pierre, gaurko saioa eskubaloiarekin hasiko dugu. Pasaden astean Jakobok 7 final geratzen zirela ohartarazi zuen. Bueno, 7 final horietako bigarrena jokatuko du Bidasoak larun bat honetan, ba 5etan etxetik kanpo Benidormen aurka arituko da. Talde irundarra aste artean Barsak Puente Genilen gairaditu ostean, ba 6 jardunaldiren faltan Sasi Raso Baligako txapeldun bilakatu zen. Beraz, orain bigarrena zein den erabakitzea falta da. Horretarako momentu hauetan favorito nagusia Bidasoa da Jean-Pierre, baina hori gauza dadin larun bat honetan, ba beti deserosoa den Benidorm taldea garaitu beharko dute. Bai, baina nik uste dut bigarren postu hori ez da lortuta, baina hala eta guztiz ere ondo bideratu da dagoela, lantxukuna. Hangoan Huesca galdu egin zuen eta gor, ba neurketa jokatu gabe direla Huesca. Zuzeneko Logroño beraien artean jokatu berte eta bueno, beti hasi komplikatua izango da, ez? Baina hala eta guztiz ere garaipenak eskuratu berria eta irabazi berritu zu neurketak, ez da esatea, bueno, hau egina dut eta alde horretatik dakit aukera izango dugun gero azkenean ja da txertatuko duen Iker Serraron hitzak, baina pentsatu du badakitatzo eta gaur aski lanpetuta bilera, baina bat guztiz ere aipatu nahi dut bakezu Iker Serrano datorren denboraldian Benidormen joango da, Fernando Latorre bere lagunaren agindupean egongo da eta bertan azkeneko zerbitzua emango dio Benidormen Bidasoako jokalari bezala, ne? Eta bere maixotasuna ere erakutsi beharko du. Ba, komplikatu izan da, pabiloia, helburu nagusia dutelako, datorren urterako, dirua pikin bat sartu dela fundazio baten bidez, eta Álvaro Ruiz sinatu egin dutela, badakizu eskaintza, bueno, eskaintza, bere ordezkariak eskaintza ba luzatu ziola, bidasora etortzeko, baina jokalari garesti gea zen Bidasoarentzat. Álvaro Ruiz azkeneko Benidormek bai, ordaindu egin du eta diru kopuru hori eta baina nik ez dakit erabaki gorra izango den. Jokalari ona dela, bai, noski baietz. Baina jakin behar da zen neurri batean hartu behar diren gauza horiek. Bueno, biharko larun bateko neurketa aipatu bezala aski komplikatua izango da, ze bat talde ona du, baina eta beti askotan, baina nik ikusi izan dut Bidasoa oso erraz irabazten Benidormen. Bai, erraz eta oso justu. Eta justu ez dago eta erdibidekorik. Benidormek ere bere garaipena eskuratzen, ba erraztasunarekin. Maila handiko jokalaria ditu. Baina horatu ezagun gol batengatik irabazi zuela Bidasoak Benidormi Asoba, bueno, Errege Kopan. Bai, baina eta bueno, azken segunduan Jose Masierrak sekulako berriz egin zuelako. Bai, kopako kontua ez da gauza bera, Baina salika kontua ez berdin. Ja, luzer. Eta orain aipatu behar da bigarren lerroko jokalaria forman ditugula, bai Iñaki Cabero eta Mikel Zabala entzun ere eta horrek ba lagunduko du Crowley eta Crowleyk lagunduko ditu bigarren lerro hori ondo izatea. Julen Aginagalderen aportazioa eta Iker Serrano bere garrantzia izango du eta oraindik ere Claudio Errezola ez du gure artean. Orduan hori ere nabarituko da eta bere eragina izango du. Eta ez dakigu luzerako den ala ez? Ba, oraindik ez dakigu, baina datorren asteak pentsatzen dut albisteak izango ditugula horri buruz. Eta hor bi gauza berriz ere defensa lanetan Tinko eta Azkar beharko du taldea egon eta hor ikusten ditugu Tezdoger, Silva eta erdiko defensa lanetan egoten dena Nikolas Bonana. Rakotza ez da defensa lanetarako sinatua gara batean, baina bueno, hor bere ardura ari da eta ardura hartu egin du eta orduan defensa lanetan eta beroko gurutzeko joko hertan maixotasuna erakustea. Hor izango da gakoa, garaipena eskuratzeko Benidormen, larun batean jokatuko da neurketa arratsaldeko 5etan. Aipatu dezagun zaleak bertan egongo direla ere, bertakoak, eta bere eragina izaten duela. Ikusi izan dugu hori Nava de la Asunciónen, Segovian, eta ikusi izan dugu hori ere gauza bera Huescan. Eta espero dugu, orain alata guztiz ere Bidasoa eskarbintuko taldea dela, eta alde horretatik arazurik ez sortzea eta garaipena eskuratzea Benidormen. Bidaia luzea, bihar goizen, ateratuko dira 9:00 erditan, eta gero buzea ere buelta, zazpitroitan edorra lateratuko dira lan batean, eta beti gauean goizaldea iristea, beti aski komplikatua izan da, gero errekuperatu behar da, eta beti neurketa komplikatua Benidormen. bueno, neurketako komplikatua, Benidormekoa, dudari gabe, aurrekariak daudelako, ba, hori pentsatzeko. Eta dira, Iker Serranoren, ba, Benidormeko zaleekin lehen kontaktua, hola, ofiziala izango da, bertan jokatuko duena. Eta beraz, ba, berarentzat ere berezia izango den neurketa izango da, gogoratu ezagun neurketa, ba, bueno, arratsaldeko bostetan izango dela, larun batean. Eta Bidasoak 43 puntu dituela, sazieraso balonetan, eta... Bueno, favorito nagusia dela, horrela uzten dugu, bai, bilgarren zelkapena, bueno, bilgarren zelkatu izateko. Bai, gauza badatu bat, eh? 45 puntu lortu balitu, orain duela bi urteko marka, Berdinduko luke. Eh? Bueno, ba, berdin... Txapeldun ordea orain duela bi urte, zan zen, ba, berdinduko luke. Bidasoaren marka handiena 42 punturekin da. Uste du izan zera, hortxe daude? 1985, 1986. Bai, horrela, hortxe bertan izan. Hortxe daude, baina beti esaten dugu, oso erraz esaten den marka dela, baina gero egin bardena. Bai. Eta urte... Garai hartan izan zen, 50 jardunaldi ondoren, orain bezala, eta baina marka hori oso merituko marka handia da, eh? Berdintzea, garipen asko ditzen. Gogoratu behar dugu, aurtengo denboraldian, Bidasoak bakarrik 5 neurketa galdu dituela, ligari dagokionez, horietako bi Barsaren aurka dira, besteak, Granollers, León Guademar eta Puente Genil. Bueno, horietatik batzuren kontra, azken neurketa hauetan jokatu beharko dute. Puente Genil eta Granollers. Bai, baina Granollers eta Puente Genil irunen. Beti arazoak izan dituzte, Granollersek egin zuzen ere. Bai, noiz binka hola irabazu, baina Juan Berrelitakea urantzuko garaietara ezagutzeko Granollers handi bat, eta denborak alde horretatik dira, eta ondoren, hartalekun beti arazoak izan dugu Granollersek. Talde hona ditu, jokalari hona ditu ere, baina bere etxean oso erosoago dira Bidasoaren aurrean ez zuzer ere, eta berdin, Bidasoa oso erosoago dago hartalekun Granollersen aurka. Baina, bueno, tira. Oraintxe bertan burua dute Benidorren, eta gero nahi dut pixin bat isolatu. Pixin bat, burua ez galdu gabe, baina pixin bat isolatu. Zergatik, ba, ez kutsatzeko egun hauetan. Aste erabaki gorretan. Urartzen duzu alderretatik, pixkat kezka, urduritasuna sortu da azkeneko egoerarekin, eta bueno, burua pixkat nahi dute alderretatik ondo zaindu, eta gauzak ondo egin. Behar den bezala. Bueno, eskubaloiak itzordu gehiago ditu, Bidasoa eskualdean. Ilkap Hondarribiak Euskadiko Senior Ligako playoffetako txapelketan jarraituko du, eta aste buru honetan Bilboko Eskola Piozen aurka txapelketako finalerdietako joaneko neurketa jarriko dute jokoan. Final aurdenetan Bilboko Loyola Unibertsitatea erraz gainditu zuten, Aitorre Txapururen taldeak, bi neurketetan 9 golengatik nagusitu ziren, baina ezin dira erlaxatu, jarraian Markel Martin jokalariak entzungo dugu, eta bertan neurketaren gakoak zeintzuk izango diren aipatuko dizkigu. Frontan Eskolapiozen aurka daukagu partida, han Bilbon, final erditeako partida daukagu, joaneko partida, eta bakigu partida zaila izango dela. Aurten ez dugu haien aurka jokatu, beste multzoan egon direlako, baina badakigu fuerte datozela, eta badakigu betiko taldea daukatela, jende veterano baita gaztea ere, baina betianik elkarrekin jokatu duten estilo bat mantenduz. Gu oso argi dauzkagu egin behar ditugun gauzak, gure estrategia, gure defentsa, baita gure atakea, eta badaukagu kalitatea ere. Holako partido bat ere zaila jartzen bada ere, individualki kalitatea daukagu. Orduan, aste buruntan ikusiko dugu nola joten den joaneko partida, baina nahiko genuke, bueno, partido guztia nahiko genituzke irabaztea, baina badaukagu errenta hori bueltan etxean jokatzen dugula. Bueno, errenta hori badaukate, abantaila hori, etxeko, bueno, itzuliko neurketa etxean jokatuko dutela, eta, bueno, emaitzarekin jokatu dezaketela, edonola ere, Markel Martinek aipatu du, kalitate taldea, kalitate individual handia duela, eta bueno, ba, noski, Asobal ligako taldearekin entrenatzen duten irukide dute dituzte bertan, eta bueno, hori eta nabaritzen da, Eneko Furundarena, Gorka Nieto, bueno, Martin Santano. Lesionaturi dago, baina bueno. Baina Martin Santanoren atzetik dago Barreto. Barreto, eta kontu ze. Eta kontu Barretorekin. Bai, ikustu den izenekin, bai. Kontu bigarren taldea da, eta nahi dute igotu. Bai, eta igo behar dute. Lehengoan zuzendari tekniko berriak aipatzen zigun gauza hori, helburu nagusi hori, igotzea, alde batetik. Eta hor, formakuntza lanetan ibiliko dira. Alde batetik Gorka Nieto eta Eneko Furundarena, Martin Santano, Urruzola hartxe bertan dago ere. Eta tao gehi, eta gero, ez aztu Julen Mujika, baina Julen Mujika ikusten dugu lehen taldean, Iribar, Zumaiarra eta Aja. Eibarko pibota. Eta gero beste jokalari batzuk ere inguruan direnak eta etxekoak ere bai. Eta orduan ba oso garrantzitsua izango da talde hori ba igotzea. Ze maila horretan ja formakuntza kontuetan eta etorkizunarako ba talde bat behar da eta talde on bat eta formakuntzarako ba bideratzeko behar diren tresna guztiak. Bueno, Txingudi gaindar taldeari dagokionez, klubeko bi taldek jokatuko dituzten urketak asteburu honetan, emakumezkoen Gipuzkoako lurraldeko lehen mailan aritzen den taldeak, Egia Biren aurka jokatuko du 12etan igandean, eta gizonezkoen Gipuzkoako lurraldeko bigarren mailan aritzen den Txingudi gaindar taldeak 10etan igandean ere bai. Ba, Donibane Beren aurka jokatuko du, esan bezala, bi neurketak igandean eta Artalekun izango dira. Futbolari ekingo diogu jarraian, Real Unionek atxedeneko jardunaldia izango du asteburunetan eta naiz eta ez jokatu, ba, badaki datorren astea lider bezala jarraituko duela. Eta oso adi, Ebrok Santanderreko Racingen aurka jokatuko duen neurketari. Izan ere, bueno, ba, bueno, teknikariak eta ordezkariak oso adi egongo dira, izan ere, Aragoiko taldeak Santanderreko Racingen aurka berdindu edota galtzen badu, ba, Real Unionek ziurtatuta izango luke datorren urtean federazioko lehen mailan aritzeko plaza, Jean-Pierre. Ba, hanka, bueno, egina dagoela, bueno, zehaztea hori eta ziurtaratzea hori bakarrik, eta alde horretatik, ba, nintzatu dutena ondo bideratua dela, eta ez dagoela arazori izan, aste honetan entrenatzen ari dira hori on bertan, beti bezala, lasaitasun gehiagorekin, bihar argazki ofiziala egongo da estadion galen, eta alde horretatik ba, ez dago besterik. Gauza bat aipatzekoa eta gora aipatzekoa, Zeltarekin nor egongo da gaur eserlekuan, ez titular bezala, baina eserlekuan. Patrick Sequeira. Zure lagun bat, Patrick Sequeira, hain zuzen ere, Real Unionek prestatutako jokalaria, prestatutakoa, diru mordoska bat jaso zuen Real Unionek aurre denboraldian, beharrezkoa berriz ere, bere kutsa pikin bat betetzeko. Eta ordaintzeko, eta gero, nik uste du fitxatuko dutela azkenean. Bai, ez, eta bai. Fitxatzen balin badute, ba, diru beste diru kopuru bat sartuko da Real Unioneko kutxan. Ez autorrela gaizki. Eta bere kontratuak ba hor zehaztasun berezi batzuk ditu eta lehen mailan aritzen balin bada, ba diru kopuru bat sartuko da gehiago Real Unionen kutxan eta bere garrantzia badu une honetan. Ta nik ez dakit nola hartu zenituen lenguan Unai Emerik esandakoak. Bueno, adibidez, bueno, ez dakit nola hartu azkenean, zer ba nondik, ze aritik hartu behar da? Superligako aritik edo Real Unionko aritik? Zeba, bera, aipatu zuen Real Unionko aritik. Nik uste dut Superligako aritik hartu behar. Ba, baina orduan zergatik aipatu zuen Real Unionko aritik. Bueno, adibidea delako edo amua botatzeko. Amua edo zamua, bueno, hortzeo koska. Baina, bada garaia. Idatzen nion, bere anaiari eta, bueno, ezagutzeko, bada garaia. Ja. Zerbait, zehozer jakiteko, zehozer berria jakiteko. Utxeneko zehozer jakiteko. Hor, bueltaka iztaria bezala, kaskotan hori ibiltzen dien mendian, bada garaia, alde horretatik ere. Eta gero, bigarren taldearen urtea, dakiz esango duen Iñigo Amuriz Muñoz, baino hasi kaskarra izan dela. Bi garaipen askuratu dituzte, eta alde horretatik hori hobetu beharko du. Bueno, ba, hori guztia aipatuta gaurko gonbidatuari, paso ematera igaroko gara. Jampiak, bizita ederra jaso dugu eguerdi honetan, Iñigo Aristimuño. Dugu gurean, Real Unioneko arrobiko jokalaria, eta azken ba, bi neurketetan lentaldearekin debuta egiteko aukera izan duena, Jampiak. Bai, kaixo, bai, aipatu behar dugu, eta gora aipatzeko da, ba, ilundar bat beti ba, lehen taldean hartzea, eta nik uste dut ere Iñigo Aristimuño. Real Unionen ja Iruñan bere debuta egin zuen eta lenguan ere minutu batuak izan zituen, ba, bere garrantzia duela eta Aitor Zulaikak ere apostu galanta egin duela, bai talde orekatu bat osatzeko, noski baiet, baino xurgatzeko ere eta bilatzeko pixkat bigarren taldean eta Arrobian eta nik uste dut oso garrantzitsua dela irundar futbolarentzat eta eskualdeko futbolarentzat. Bueno, aipatu berri dugu, azken bi neurketetan debuta egiteko tartea izan duela, hemen dugu jada Iñigo Aristimuño, eguerdion, zer moduz? Eixo, eguerdion, ondo. Bueno, lehenik eta behin, taxoaren Real Unionekin lehen minutuak jokatu zenituen, eta pasaden jardunaldian Ebroren aurka berriro, baina estadion galen jokatu zenituen minutu horiek. Horrelako kasutan zer sentitzen du, Arrobiko jokalari batek debuta egiterakoan? Ba, pues lehenengo gunean pixkat nerviosoago neon, eta, bueno, atean intzenean, pues, azkenean Aitor pues, negatik apostu intzun egun hortan, eta, bueno, pues, tope atean intzen, eta geho galen, pues, bai, lagunak kanpoan zeudela, eta, bueno, hori, pues, poza ematen du, eta azkenean, pues, hori, bizitza guztian hemen jolastea, eta beti el primer equipo, eta azkenean jolastea, pues, Pankarta dena, intzeten lagunak, bueno, zure ametsa egin beteta, Iñigo Aristimuño, uno dinoi, gutako bat, hori zen pankartak zibena. Ez dakit, bueno, entzuntzen, guk oso ondo entzun genuen, oiuak, eta zale guztiak alde batetik, baino lagunak, kuadrilakoak. Bai, oza, asko zaleak, baina ere asko kuadriak, ziren, kampan hasi. Hori, ba. Horregatik azpimarratzekoa eta goraipatzekoa da irundar, kasu honetan irundarra delako. Baina bertako jokalari batek lehen taldera igotzea. Ilusia pizten du. Pizten du eta talde baten artean, kuadrilla baten artean eta hori taldea datentzat orokorrean oso garrantzitsua da. Zu nola aurkitzen zara, Iñigo taldean, bueno, gainera, aurtengo taldean, bueno, Real Unionek segulako jokalariak ditu, Borja Bigera, lehen mailan aritutakoa, Gorka Kijera, bigarren mailan urte luzez aritutakoa, nola aurkitzen zara zu taldean? Pues hasieran egon nintzen hiru entrenamendu edo hola, eta egon nintzen pixkan nervioso eta hola, baina geho behaiek egin didate konfiantza hartu, osa, oso ondo hartu diate eta oso gustua eta baina ikasten nahi naiz una pasa, así que encantado, bai. Ez du oparirik egitera Aitor Zulaikak, Iñigo Aristizabal ligotu balin badu, ez da opari berezirik. Aristizabal kazetaria da, bueno, kasu honetan Aristizabal. Aristizabal, bueno, Iñigo markatu. Iñigo Aristizabal igotu balin badu lehen taldera edo lanera edo ez da oparia berezia, Ez, horre, irabazi duelako. Benetan, ikusten duzu nola Aitor bera, edo bai. Txantxe gutxi alde horretatik, Bai, baina Aitorri bai, osea, esker asko eman behar dio bat, osea, bere parte da hau ere, eta beak ez ba zian konfiantza ematen, pues, igual ez nintzen, igual ondo egongo entrenamendutan, edo igual pixka nervioso, eta egon nintzen lehenengo egunetik eman dit konfiantza, eta beti animatzen eta guzti, hasi que behai ere eskerrak eman behar dizkiot. Hemen Zurdin, Tior eta Gexan Elosegi izan ditugu ere, eta bueno, biak izan dituzte Aitor Zulaika entrenatzaile bezala, eta biek goraipatu dute bere lana, zu sortea baduzu, zure horrela lehenengo entrenatzaile bezala lehenengo taldean, ba, Aitor Zulaika izatea, berez, formazioko gizona baita. Bai, eta gaina ja hemen egonda, pues, osea, ez nun ezagutzen pertsonalki, baina, osea, Aitor ezagutzen nun, pues, porque egontzan ja hemen unionen, eta, osea, ezagutzen nun jendia oso ondo itzen zian betaz, eta, pues, berdina zeritu, egonin zenean berekin. Aitorrek karate guztiz ere erantzunak berriko, bai, zu nola, entrenamendu guztietan dena eman berrezu. Bai, bai, bai. Dena. Eta ematen dut, ematen dut. Bai, bai, ez zure gati bagarre, Borja Bigerari lehengoan, oparia ere egin ziren, esan ez. Ez du neurketari jokatu, titular bezala. Baina urriatik, nubirak nola hitz egiten duen bereziki, lana, talana, eta hori ba, kontutan hartzen du aitorre. Eta hori tokatuko zaizu zuri, orain. Lana, eta lana, bai, bai. Minutu akarea gotzeko. Bai, bai, hor zitzen dut entrenatzen, eta entrenamentu bakoitzan, lehenengo guna ez hartzen dut, eta dena ematen dut, bai, bai. Osa, al final, ni nahi duena bain da, minutu akartu, eta gehiago demostratu, ez? Eta nola ikusten duzu minutu nahi dituzu, bueno, pixkanaka lehen minutuak eskuratu dituzu, ikusten duzu edo sentsazioa daukazu minutu horiek areagutu daitezkela, gehiago jokatu ezakezula, bueno, geraltzen diren neurketetan? Bai, bueno, pixkat itxan behar dugula aste honetanea zeretzaten den eta hurrengoan, baina nik usteet dena, oza, ja, pues, igoera matematikoa denean, pues nik uste igual bai eman zidakera minutuak edo, baina bueno, osea ez dakit. Osea azkenean ez dakit nola afrontatuko duen azkenengo partibak, baina bueno. Zure ibilbidea beti Errarunen izan da? Beti? Gazteetatik edo beste leku batean ibiltzera? Osea bai, txikitatik futbol eskolan eta hori bai, eta gero juvenileko hiru urteak joan izan nintzen Antiguokora, justo jaitsi zian hemen nazionala eta joan iluazka, eta pues, han kategoria horiek zeuden, eta pues, kategoria hobeto jolasteko joan nintzen, eta bueno, orain bukatu denean División de Honor Antiguokon, pues, voltatu naiz. Uh-huh. Deitu ziaten, eta pues, ondo ikusi non proiektua, eta etorri nintzen. Eta, bueno, Arrobiko taldea ari garela, edo Arrobiaz ari garela, nola ikusten duzu Arrobiko taldea guk aipatu genuen, astelenean, azkenean ezingo duzuela igoera fasea jokatu, eta, bueno, kontsolidazio fase horretan jokatuko duzuela, aurten ez dago jetxierarik, baina, bueno, ez dakit ea hasieran Arrobiko taldeak zuen helburuak bete diren, ala ez? Ez, azkenean helburua beti da goian egotea, eta gertatu zena da oso ondo hasi ginala, lehenengo jardunaldia irabazi genuen, baina gertatu zana zen, gelditu zen, eta bueltan izan genuen baja asko, eta geho taldea etzen egon fisikoki berdin, eta lehenengo hiru dolau partidak galdu, eta pixkat guztet morala jaitsi izala, dola, eta azkenean, pues, juntzan, gero bi partida elo irabazi dugu, baina ezin izan dugu buelta eman, eta ta ya está. O sea, niretzako ez da objektiboa kumplitu, baina azkenean izan da pixkat hori, fisikoki. Nik uste hori izan dela klabe. Bai, demoraldi zaila da. Eta zuk nola ikusten duzu gaur egungo Real Unionen proiektua? Askotan hitz egiten dugu proiektua berez, baina garrantzitsua da ere barrutik Arrobiko jokalariek nola ikusten duten, izan ere aurten zuk debutatu duzu, deialdian beste Arrobiko jokalari batzuk sartu egin dira, debuta egin dute ere bai, Lazkano Iturburuk adibidez debuta egin zuen. Ez dakit, Arrobiko taldean ere piztu den ilusio hori, edo aukera hori, edo zein momentutan gazteak ere lehen taldera salto egin dezaketela? Pues, bai, nik uste dut, bai, bai ikusi dela Real Unionen asko, azkenen urtean, kantera ez dela asko behiratzen dola, ez? Hori beti izan da gauza eta Aitor iritsi da, eta aukerak eman ditu, eta ikusten ari gara, lana egiten duna, pues igual aukera ditula, eta beste hiru Arrobiko talde, taldekoak dauzkagu ere entrenatzen goian, eta nik uste eta azkenean emango diola aukera debutatzeko. Zein garrantzitsua den, Jean-Pierre, entrenatzaile batek hori, Arrobia landu nahi duen edo gogo hori izatea, ez? Bera oso formatzailea izan da, bera formatzailea da. Formatzailea da. Formatzailea da, alde horretatik ere. Ez realaren estruktura bakarrik, egitura horretan ez, baizik eta sestaun ere bai, egon zenean sestaun, eta lagun honaken. beti korrena zailenanetan, eta beti izan du begirada bat arrobiari, eta berak badaki ba, jokalariak hortik ateratu behar dituztela. Entrenatzaileek, herri-zerri eta herrietan ba, herriko jokalariak, edo inguruko jokalariak, kasu honetan eskualdeko jokalariak ere bai. Eta nik uste dut, erranunera, iritsi zenean bera, ba, inorrek ez inor, bine ja galditzen arrobiaren gati, baina berak ere argi eta garbi aipatu zuen hasi erabatetikan esan zuen, berak jende gazteakin eta bertako jendearekin kontatuko zuela. Eta hori, apurka-apurka, martxan jarri du eta jarriko du. Baldintza detia oberenak gaur egun. Reala hor bere egitura du, alde batetik. Gero, Irunen egitura jalta da, hori argi eta garri dago. Bai, azpiegitura aldetik eta gero egitura tekniko aldetik ere gauza hobetu behar da. Hori harrita garbi dago, baino alata guztiz ere, ni pentsatzen dut, berak ere bere abagunea izango duela, hori beste kideekin eta beste agintariekin ba, bideratzeko, ibilbidea aldatzeko eta kontuak aldatzeko. Arrobia beti garrantzitsua izan da, inguruan, baino jokalariak, hemengo jokalaria beti kanpuruntz joan egin da, alde bat, eta Errealareko ingurura eta beste ingurura. Baina ere, Irundarreko lariak baituzu, azkena duzuena hor, edo... Buruan Letamendia. Kadiz ben, Letamendia ben, Kadiz ben, atezain bat, Errealako egitura. Bai, ala da. Han bertan, garrantxoa. Garrantxoa dibidez. Bueno, adibidez, hori, baina besteak, eta iruarren mailan, ere bai. Ugari. Bueno, ugari, eta hor, ba, korapila hori, berra pixkat, ba... hausnartu alde batetik eta dena korapilatxua da eta dena hoi bere lekuan jarri, laxatu eta hortik zeo zer atera. Inigo, zer iruditu zaizu deigarriena? Horrela, lehen taldera iritsi, aldagelan zer iruditu zaizu deigarriena? Edo zer egin zaizu deigarriena? Osa, nik pues, igual deigarriena izan da, dena pues, osa, nik pentsatzen nuna, baina asko osa, normala, ezkez dakit nola esan, osa, al final, lehenengo egunetik, osa, bat gehiago ez dela tratatu ziaten, eta, bueno, pixkat gertatu da, nola COVID-en gatik tabla, gaude, pues igual, bost edo sei bestuario gatik, eta orduan, ez gaude danak juntu, baina, osa, ez dut izan, osa, de garrik edo, ez? Oso eroso izan da. Eta bueno, elkarrezketa bukatze aldera, esan dezakegu ametsa edo amets txikiren bat, edo amets hipotetiko horietako bat gauzatu duzula, egi bihurtu duzula? Bai, metzago bai, azkenean esan dizuana, Irunen igual ez dago afiziori reunion de handik azken urteetan, baina... Ni beti etorri naiz ikustea eta egon, osea, beti egon naiz galen, osea, beti izan duan partia guztiak jun naiz eta azkenean beti nahi duzu, pues, reunion jolasten zea eta esaten duzu, yo quiero llegar ahí eta azkenean pues iristea oso, osea, oso ondo hartu dut eta pues pizkat bai. Bueno, esan dezakegu saletik, jokalari izatera igaro dela, eta bueno, pues horrelako historiak ere politak izaten dira. Bueno, Inigo, agurtzeko ordua heldu da, eskerrik asko gurean izateagatik, ona etortzagatik, eta bueno, gurekin solastagatik, eta bueno, guk saioarekin jarraituko dugu, Janpe. Bueno, taldeko gaztenaren ahotsa entzun berri dugu Jean-Pierre, debutariaren eta arrobiko jokalariaren ilusioa, Real Unionek behar du bere arrobia indartu eta garatzeko gakoetako bat, ba, bigarren taldean jokatzen ari diren jokalariek lehen taldean aritzeko aukera izan daiteke. Bueno, futbolak hitzordu gehiago ditu eskualdean Jean-Pierre, eta jarraian horiek errepasatuko ditugu. Emakumezkoen orezko regional mailan Marinok ustarren aurka jokatuko du etxetik kanpo eta Lesakako Beti Gaztek Intxaurdi Oiartzun taldea jasoko du Lesakan. Marino laugarren zailkatua da 7 punturekin eta laurekin 6garrena da Beti Gazte. Marino zailkapeneko 7garrenaren aurka arituko da eta Beti Gaztek ligako 2garrena jasoko du. Gizonezkoen orezko regional mailari dagokionez, Real Unión Bek eta Beti Gaztek ligako lehen faseari amaiera emango diote. Asteburuko jardunaldi honekin, talde irundarrak sailkapenean aurkari zuzena den Aierru jasoko du, Ugalde Bentaseko zelaian, errepasatu dugu pixkat egoera, oraintxe Iñigo Aristimuñorekin. Eta Beti Gaztek etxean, Euskaldunaren aurka bukatuko du lehen fasea. Asteburu honen ondoren Real Union kontsolazioko ligaskan arituko da, aurten ez dago jeitxierarik, eta Beti Gazte datorren urten hirugarren mailan aritzeko lehian izango da. Lesakarrak sailkapeneko liderrak dira 17 punturekin eta irundarrak 8 punturekin sailkapeneko 7. postua betetzen dute. Bueno, azkenik, gizonezkoen erregionaleko lehen mailan Irunen derbi berri bat izango dugu, Landetxak eta Dunboa Eguzkik elkarren aurka jokatuko dute igandean 7, Behobia Kastigarraga Mundarroren etxean jokatuko du eta Mariño txetik kanpo Aierruren aurka arituko da. Zelkapenean, Mariño 4. Postuan eta 9 puntu batu dituelarik eskualdeko hobekien kokatutako taldea da. 2. eta 6. Postuan Dunboa Eguzkik eta Landetxa jarraitzen diote eta Behobiak azken aurreko postua betetzen du. Piraguismoaz jardun bargana da 12 minutuetan, izan ere Santiago Tarrakeko hainbat palistek aste arte eta aste azkenean, hau da, atzo, gehienak finalean jokatu zituzten, Trasonan jokatutako Espainiako selektiboan parte hartu zuten. Selektiboetan munduko eta Europako txapelketan aritzeko plazak banatu ziren, naiz eta maila absolutuan parte hartu, Aitor Gorrotxategik eta Nerea Garziak, 23 urte zazpiko mundu eta Europako txapelketetarako plaza eskuratu zuten, eneko gurenek ezin izan zuen plaza hori eskuratu. Aitor Gorrotxategiren kasuan, asteazkeneko afinalean 6. postua eskuratu zuen, oso berdintxu joan zen lasterketa, eta honen erdialdean Aitor Gorrotxategi buru zen, azken 200 metroetan ordea, aurkariek erritmoa bizitu zuten, eta Gorrotxategik ezin izan zuen ezer gehiagorik egin. Francisco Cubelos izan zen, probako garailea, 3:28.6 eta 3:66 zentesimeko denborarekin, eta Aitor Gorrotxategik 3:43 eta 3:35 zentesimetako denboran geratu zuen kronoa. Bueno, 23 urte zazpikoen lehen marka erdietsi zuen Aitor Gorrotxategik, eta jarraian entzungo dugu, eguerdion Aitor, lehenik eta behin zorionak lortutako plazaren gatik. Opa, hai, ba, mi esker. Bueno, kontatu, nola juntzen atzoko lehiaketa, bueno, atzo eta aste artean lehiatu zineten, eta tira, nola joan zen, zuk finalean, orokorrean, absolutuan, 6. egin zenuen, baina 23 urte zazpiko txapelketan, ba, zure adintartean, lehen sailkatu bezala, Europako eta bueno, mundialeko, bueno, edo mundialean lehiatzeko txartela lortu duzu. Bai, hori da, guk aste artean egin genuen lehenengo regata eta semifinala izan zen. Orduan, bueno, guk kompetitzen dugu Espainia absolutu mailan, Espainia mailan absolutuekin, baina gero badaukagu gure ranking pertsonal moduko bat, sub-23 kategorian. Orduan, bueno, semifinala bondo juntzen, lehenengo hiruen artean sartu nintzen, urrengo uneko finalerako txartela lortuta. Eta ben finalean gaur 6. geratu naiz. Orduan, bueno, helburu nagusia sub-23 rankingean lehena izatea izan da, eta horrek ematen munduko eta Europako txapelketarako txartela izango dira uztailan eta irailan, egoera sanitarioak uzten baldin badu, eta Europa Polonian izango da eta mundiala Portugalen. Bueno, orain ja temporadaren lehen erdia egin dugu. Horrek esan nahi du indarra guztia berreskuratu duzuela, zerba, eta zuk duzula, zerba azkenean urte bat oso komplikatua izan dela zuretzat, eta indar guztia berreskuratu duzu, erakutsi duzu, eta ez dakit erakustaldi bate izan den, baina goi mailako emankizuna bai. Bai, orain dela urte bat nengoen oraindikan kabestilloarekin iaia, pixkat bilatzen ea zertatzen zitzaidan pektoralean, orain dela ia mar hilabete operatu nintzen, eta bueno, rehabilitazioarekin joan naiz aurten poliki-poliki, aurre denboraldian, eta bueno, bai, ia forma fisikoa, esango nuke, lortu dudala berriz ere, agian detailetxe batzuk ditut oraindik lantzeko, baina bueno, batez ere kompetizionek jartzen ninduen ba, probatan, ba, igual, aspektu psikologikoa arein dela asko ez nuela kompetitzen, horrelako presiorik sentitzen, eta horrelako ba, dinamika batean nintzen arein dela askotan sartzen, horrelako selekzio mailako selekzio proba batzutan, horrelako mailako selekzio proba batzutan, orduan, bueno, ba, digamos, examen jo hori edo pasadut, eta, bueno, orain, ba, baren ja, txeko lanak eginak badaukat urrengo, denboraldiko urrengo zatia bideratuta. Aizu, entzulea jakin dezaten, bueno, zuka batean aritu zara, 1000 metroko modalitatean, 1000 metro, bueno, sprint bat da, zuentzat, bueno, luzetxo egiten da 1000 metroko sprinta, baina tira, sprint bat da, edo sprint modalitatea deitzen zaio, eta, bueno, probaren erdialdean, ba, zuzinen, bueno, estropada, edo probako buru. Momenturen batean ikusi zara, ba, txapela edo, bueno, lehen postua lortze zenezakela? Bai, gure probak, ba, hori imaginatzeko dira atletismoko proben antzekoak bakoitza bere kaletik doa, eta, bueno, 1000 metrokin marritugu. Eta, bai, 1 minutu terdiko proba bat da. Orduan, bueno, ba, daude estrategia diferenteak, eta ba, nik gaur, ba, niretzat, oberen ikusi doan izan da, ba, igual erdi aldean eraso egitea. Orduan, ba, ba, proba erdia pasata, egin dut nik erritmo aldaketa moduko bat, eta bai jarri naiz ez baldin lehenengo izan, ba, bueno, apistet buru. Eta bueno, bai, ba, neukan gainera indarrekin jarraitzeko asmoa eta sentsazio honak, baina, bueno, ba, eguna ere hotza zegoen ura, eta ura gogorra ditzen dugu, orduan, bueno, bukaeran, ba, pixkat indarroiek faltan haute, orduan, ba, seigarrena geratu nahiz azkenean, baina bai, egia esan hori, ba, pentsatua noena egin dut, eta gustora geratu nahiz. Claro, falta agian, azken 10 hilabete hauetako, ba, erritmo hori, ezta? Bisitasun hori, kompetizioak ematen duen bisitasun hori. Eskaz, baina alatu guztizaren ikuste dut, zu berak aipatu duzu, ustailako, apurka-apurka, puntxan-puntxan egon gozarela, formaldetik. Bueno, ni bai, nik ere hori notatzen dut, gainera esan behar da, ba, orain absolutuekin ari ginela kompetitzen, eta bueno, ba, irabazi duen Paco Cubelosek, ba, abuztuan ibiliko da joku olimpikoetan, eta segurazki kristo honeko postua egingo du, orduan, maia ere oso ona da Espainian, hau da, gero Espainiako piragusta guztiak internazionaletara ateratzen direnean, ba, dominak edo lehenengo postuetan ibiltzen dira, orduan, ba, hori ere esanguratsua da. Orduan gero nik uste dut, uztaila eta abuzturako lortuko duan forma, eta orain lasai lan egitearekin beste 4 hilabete, ba, lortuko ditu dala beste sentsazio polit batzuk. Así que, bueno. Aizu, Aitor, eta elkarrezketa bukatzeko, lehen aipatu duzu, bueno, ba, hau azterketa txobat bezala zenuela, psikologikoki. Uste duzu, ba, gainditu duzula? Proba hori gainditu duzula? Bai, nik uste nire buruari nota ona jarriko nioke, bai. Eta usartuko zinateke nota bat jartzera? Bueno, nik esango nuke agian igual 8.5 moduko bat edo. Bueno, ez da nota kaskarra, eh? Ez da nota kaskarra, bueno. Bueno, guk zuri 10 bat jartzen dizugu beti, bakarrik egiten duzun saiakera guztiagatik, eta, bueno, ba, lesio batetik berreskuratu edo osatu zarelako, eta horrek ere meritu handia dualako. Aitor, mi esker gurean izategatik, eta animo, zorionak eta animo. Vale, mi esker zuei. Bueno, ba, entzun berri dugu Aitor Gorrotxategi, Nerea Perezen kasuan, kabi modalitateko 500 metroetan lehiatu zen, Barbara Prado Valentziarrarekin batera, eta 23 urte 7 txapeldunak bilakatu ziren, minutu bat, 45 segundo, eta 120.00 zentesimen denbora egin zuten, eta oso gutxigatik, zentesimen kontuagatik, lortu zuten garaipena, Marta Figueroa eta Teresa Tirado bikotari gaiendu ziren, Nerea Perezek, Aitor Gorrotxategiren antzera, 23 urte 7 munduko eta Europako txapelketetan, aritzeko txartela erdietsi du. Atzoka bat 500 metrotako semifinalean, txegarren postu bat lortu nuen, eta orduan befinalerako zailkapena lortu nuen. Gauran bertan, ba, logarren postu bat lortu dut, orduan 13. postu bat. Kabat eta gero, ba, 23 urte 7 kabat 500 metrotan aritu naiz, Barbara Pardorekin, non lehenengo postu bat lortu dugu, eta horrek, ba, 23 urte 7 europeo eta mundialerako zailkapena, ba, ematen digu. Oso pozitik nago zailkapenarekin, Eta, bueno, oraindik ostiralean, ba, akabat bigarren metrotako proban pentsatzen ari naiz, ba, selektibo bukatzeko. Bueno, eneko gigurenek akabat modalitateko 1000 metroetan B finala jokatu zuen, egun berean, lehenak soilik eskuratuko zuen, Aitor Gorrotxategi eta Nerea Garziak. Lortutako plaza, egigurenek ostera seigarren bukatu zuen txapelketa, eta garaipen bat behar du, eneko. Garaipen bat behar du bere ala, nik nahi duen zun, bere nahi duen zun. Berriz ere, egon ginen berarekin. Aukerak izango ditugu, izan ere, piraguismoko txapelketak hasi besterik ez diragin. Azte buruan zehar, Espainiako kopak jokatuko dira. Eta Sante Batarrak akirolaria ditu ugari. Ugari eta... eta onak, eta goi maiak guak. Eta Aitor Gorrotxategik eta eneko egigurenek bikote osatuko dute horietako modalitate batzuetan, eta beraz, bueno, ba, ea probaren bat garaie bukatzen duten, eta eneko egigurenen ahotsa entzun dezakegu. Bueno, Espainiako kopa, jokatuko da asteburu honetan, eta bertan, klubezela, Santiago Tarrak izango dugu eskualdeko ordezkari gisa. Aipatu berri dugu, Santiago Tarrakeko taldeak asteburuan zehar Trasonan, Espainiako kopako leian arituko dela, ba, Bidaso Atletiko taldeak ere Espainiako kopari hasiera emango dio, hain zuzen ere, Bad Girlsak Donostiako atletismoko pistan ohorezko mailako, ba, Espainiako taldekako txapelketaren lehen jardunaldiaren antolatzaileak izango dira, emakumezkoen taldea atletismoko maila gorenean aurkitzen da, eta aurten, ba, maila modu erosoago batean mantentzeko asmoarekin esfortzu handia egin dute taldea indartzeko. Larun batean zehar, emakumezkoen taldea lehiatuko da, gizonezkoen taldea berriz, igandean zehar lehiatuko da, Monzonen, lehen mailako lehen jardunaldia jarriko dute jokoan. Hain zuzen ere, gizonezko taldearen aurtengo helburua, datorren urtean, emakumezkoak dauden orezko mailara igotzea izango da. Jean-Pierre, bukatu dira hitzak, aire libreko denboraldia bete-betean hasiko da, aste buru honetan, eta treta guztiak, itzordu ezberdinetara bidaiatuko dute bitaldek. Bai, bai, eta, bueno, lana berez, asteburua oso berezia izango da, eta garrantzitsua bitaldeentzat, eta Monzonen haizea, izaten da, zoa, harakoiko zirzoa jotzen duan bertan, eta badakizu haizeak eragina izaten duela, alde kirol honetan. Eta nesken kontua, ba, ikusiko du, ba, beste kontua izango da, donosti, badakizu Irunen oraindik, ba, hori konpondu beharrela, eta ikusuko dugu alde bat zertatzen gauza bat, Bad Girls. Bad Girls eta Bad Boys. Hori hemen baztertu behar. Beste anglizismo bat sartzea, ez. Jean-Pierre, ez da anglizismoen maitale. Horrela deitzen diote. Ni maitalea, bai, onartzen ditut, bai, jo... Eske bertan egitean, esan, bateko inguruan egitean. Jarriko diogu ez izen batzuk. Bueno, errugbiari dagokionez, asteburu honetan Zaiza Txingudi errugbi klubak ez du neurketarik izango, aurreko jardunaldiaren ostean lehen fasea bukatu zutenez, asteburu honetan atxeen aldiko jardunaldia izango dute. Kontsolazio fasea jokatuko dute, eta horren inguruan, balorazio bat egiteko, lehen fasea bukatu dutelarik, ba, Inigo Kamarerok, bidali dugu balorazio 8 bat, eta jarraian, ba, bere adierazpenak entzungo ditugu. Aurreko larun batean Zaiza Txingudik Arrasaten jolastu genuen lehenengo faseko azken partida. Irabaztea behar genuen aurreko lauen artean sailkatuta gelditzeko. Baina Arrasatekoek partido hobea egin zuten eta 19:10 menperatu ziguten. Horrela, bosgarren gelditu bera sailkapenean eta bigarren fasea azpiko taldeekin jolastu beharko dugu. Gure hasierako helburua lehenengo lauen artean gelditzea zen. Naiz eta helburu hau ez dugun lortu, argi ikusi da aurtengo ligan talde guztiak oso berdinduta gaudela. Horregatik, pentsatzen dut, lanean jarraitu behar dugula eta bigarren fase hau beko ekipoen aurka gogor borrokatu garaipenak lortzeko eta sailkapenean goran gelditzeko. Eta naiz eta hasierako helburua ez dugun lortu, bigarren fase honetan ondo gelditzen bagaira, konten bukatuko dugu denboraldia. Bueno, ba, hortxe Inigo Kamataren balorazioa. Bueno, hasierako helburua bete ez, baina, bueno, behintzat gustora eta ondo bukatzen baldin badute denboraldia, ba, pozik bukatu amaiera emango diote denboraldiari. Bukatzeko, Bidaso Waterpolo taldeak ere deialdiak ditu, bostetan, igandean, Bidasoa Waterpolo taldeko emakumezkoen taldea, Sestao Waterpoloren aurka jokatuko du. Paula Aragonek, hau da adirazi behar diguna. Euro honetan, Sestaoren aurka jokatuko dugu, igandean ba bost eta lortenetan jokatuko dugu, hemen bertan, azken portun. Duela dexente bat degula aien aurka jokatu. aurkako taldeko jokalariek ba gehienak oso gazteak dira. Iaz ba haien aurka jokatu genituen partidak ba errazak izan ziren eta normalean ba gu izan gara beti irabazi dugunak. Dena den ba ez dugu erlaxatu behar eta gu dakigun bezala jokatu behar dugu. Aste osoa ba Borja entrenatzaileekin ba gogor entrenatzen egon ondoren ba espero dugu markagailuan ba islatuta ikustea. Bueno, ea hala den. Gizonezkoen taldeak hartaleku, bueno, barkatu, azken portun ere jokatuko du, 3:30 izango da igandean eta aurrean Deportivo Bilbao, taldea izango dute, beti bezala neurketako xehetasunak Mikel Izquierdok kontatuko dizkigu. Asteburu honetako partidua Irunen izango da, igandean, azken portun, 3:30 Deportivo Bilbaoren aurka. Ta gogo asko ditugu haien aurka jokatzeko, ze azkenean haiengatik jeitsi ginen, haien aurka izan zen gure azkeneko partidua, lehenengo mailan, eta haiekin ere zegoen jeitsirako borroka. Horretaz gain badakigu talde oso oso ona estela, ze tokatu zaigun taldean ba badakigu gogorrenak Navarra direla eta lauro asko jota, ordun irabazteko aukerak ditugu eta horrek ere posten gaitu, motibatzen gaitu, nahiz eta badakigun gauzak ondo egin behar direla, ze askotan waterpoloan, futbolan bezala eta kirol guztietan bezala, ba edo zer gerta daiteke. Bueno, ba, mendekoaren bila, Bidaso 21 waterpolo taldeko gizonezkoen taldea, eta Jean-Pierre, behin hau esan da, orain bai, asteak utzitako emaitzak, eta euskal taldeen asteburuko hitzordiak errepasatuko ditugu, bizkor-bizkor izan ere, 10 minututxo besterik ez ditugu saioaren bukatzeko. Bueno, futbolarekin hasiko dugu tartea. Atzo, Osasunak Valentziaren aurka jokatu zuen Sadarren, 3-1 irabazi zuen, talde gorritxoak, Atletikek Benito Millamarin zelaian bisitatu zuen eta Betisen aurka jokatzeko, utxean bugatu zen neurketa, 80 minutu... Du goli sartzen? Bat gutxiagorekin, bat gehiagorekin gainera. Du goli sartzen? Ez, taldea ukituta dago, Jean-Pierre, ukituta dago, eta, bueno, normala da ere taldea. Eta ez du galtzen? Bueno, ez du galtzen, hori garrantzitsua da ere bai, eh? Ez du goli sartzen, ez du galtzen? Ez du galtzen, hori puntutxua seguratzea ere ondo dago. Ate, konfiantza berdera talde, no? Ez du galtzen, Betisen aurka, denok esaten Betisari denboraldi zoragarri den, eta Atleti joan da, eta ez du galdu. Bai, bueno, gira da, laro, minutu bat gehiagorekin jokatu duela, baina tira. Bai. Bueno, buruak bakizu kirolean asko eragiten duela. Alabesek, Unai Emeriren Villarreal jaso zuen Mendizorrotzan, eta hiru egunetan bigarren garaipena batu du, eh? Pixkanaka, irtera postuak, jetxiera postuak barkatu, usatzen. Bueno, Jose Luka aurreratu zuen Alabes, Paco Alcazarrek berdin du, eta 80. minutuan, Edgarrek azkenengo 2-1 egin zuen. Gaurko egunean Eibarrek eta Errealak, bueno, Errealearenan Bigoko Zeltaren aurka jokatuko du Errealak, 9:00 izango dira bi neurketak. Eibarrek Granadan jokatuko du eta bai ala bai garaipena lortu beharko dute. Asteburuan zer, larunbatean 6:30 Alabesek Mestallan jokatuko du Valentziaren aurka, igandean Osasunak Bigoko Zeltaren aurka etxetik kanpo arituko da eta egun berean 9:00 Atletikek San Mamesen Atletico Madrid jasoko du eta Errealak Eibarren aurka Gipuzkoako derbia jokatuko dute. Hori gizonezkoetan, emakumezkoetan atzo, erregina kopako final aurdenetan, talde donostiarrak, Errealak, utxeta bat galdu zuen Atletico Madrilen aurka, eta mingarria, ba, 82. minutuan egin ziotelako gola, baina bigarren zatian Atletico Madrilek bere nagusitasuna erakutsi zuen, lehenengo zatian ondo aritu zen Natalia Arroyoren taldea, baina, tira, pena, final aurdenetan, kale, erreginaren kopan, hain oroitzapen politak ekartzen dizkion erreginaren kopa. Bueno, jardunaldia egongo da, Iberdrola Ligan ere jardunaldia egongo da asteburu honetan. Errealak 11:00 larun batean Sevillan jokatuko du Betisen aurka, igandean 11:30 Atletikek Lezaman Logroño jasoko du eta ordu erdi geroago igandean ere bai, ba Eibarrek etxetik kanpo Santa Teresa taldearen aurka neurtuko ditu indarrak. Eta emakumezkoen futbolarekin zerikusia duen berria, badirudi Irene Paredesek datorren urtean Espainiako ligara bueltatuko dela eta Barcelona jokatuko duela, Jean-Pierre, berraz, bueno, albiste polita, izan ere, Irene Paredes, ba, puntako jokalaria da, eta Espainiako ligan egotea, ba, bueno, berri ona da, eta familietik gertu. Ba, eta sendegilean aurrean ja pasatu da, ordan datorren urtean, ba, hor bertan izango du goi mailako euskal jokalari bat. Bueno, saskibaloian, atzo, Bilbao Basketek Lenovo Teneriferen aurka, 86-67 galdu zuen, asteburuari begira Kuntza Gipuzkoa Basketek larun batean 6:00 Ukan Murtziaren aurka lehiatuko da Ilunben, Bilbao Basketek Valentzia Basketen aurka arituko da etxetik kanpo emakumezkoen txapelketan, Lointe Gernikak emakumezkoen endesaligako finalerdietako lehen neurketa jokatuko du, gaur bertan, sortzietatik aurrera Perfumerias Avenidaren aurka. Malosteko kiroldegian izango da lehen neurketa hau. Txirrindularitzan, atzoko gunean, emakumezkoen eta gizonezkoen fletxa balon klasikoa jokatu zen, emakumezkoetan Anden Van der Bergen herberearrak lortu zuen garaipena, eta adi, Ane Sant Estebanek 27. postua erdietsi zuelako. Gizonezkoetan, bueno, Messier Julian Alaphilippek lortu zuen garaipena, nire laguna, Alaphilippe, bueno, neri Bud Van Aert, Matthew Van Der Poel eta Julian Alaphilippe esalako txirrindulari gustatzen zaizkitola, bortitzak, bum! Alde batean, ritmo aldaketa bizia. Sakonak egite dituztenak, biziak, bizia. Eta klasiko manoak hola deitzen dianak, ez? Bueno, Aleix Aranburuk 13. postua erdietsi zuen, Roglicek eta Valverdek osatu zuten gizonezkoen podiuma, emakumezkoena, Katarinaz Miedobak eta Elisa Longok osatu zuten. Eskubaloiko itzorduak ere aipatu behar ditugu, anaitasunak ez du jokatuko, baina emakumezkoetan, Superamara bera-berak etxetik kanpo, balonmano Granollersen aurka jokatuko du, gogoratu dezagun, garaikurra lortzeagatik jokatzen ari dela Superamara bera-bera, eta maiaz ez geisteagatik, balonmano Zuazo lehiatzen ari dela, kasu honetan, bueno, balonmano Salud Teneriferen aurka lehiatuko da larun batean 8:00. Eta balonmano Zuazorekin erlazionatutako albiste bat, Ainhoa Hernández kapitainak datorren urtean, bueno, taldean ez du jarraituko, ala iragarri zuen, denboraldia bukatu ostean, Bukaresteko Rapiden jokatuko du, Espainiako selekzioan aritzen den Ainhoa Hernándezek, logikoa. Ja, diru kontuak. Diru kontuak, eta Zuazok ere eskertuko du. Zuazok ere eskertuko du, jokalari horrengatik dirua jasotzea. Mantentzea mirakulu bat izango da. Bai. Zuazu, datorren urterako eta beste kontu dezarako. Bueno, errugbian, Topa Malau txapelketan, datorren apirilaren 29an jokatuko du Abiron Baiona Castresen aurka, baina Pro De Bi mailan, bihar, Miarritzek Agilera Zelaian, Este Daurillak taldearen aurka jokatuko du. Miarritzek azken jardunaldietan daraman bolada txarrari amaiera emateko aukera berri bat izango du. Espainiako orezko ligei dagokionez, gizonezkoetan igandean 12:30 Anportiziak Barsaren aurka jokatuko du etxetik kanpo eta Getxoarteak igandean ere 12:00 laurden gutxietan Zientzias Unibertsitate Pablo Olabideren aurka arituko da. Azkenik, asteburuko pilota partiduen berri eman behar dugu, Jean-Pierre, eskuz binakako txapelketaren finalerdietako ligaskaren bigarren jardunaldia jokatuko da, asteburuan zehar, jardunaldi honetan, Adarraga eta Bilboko Bizkaia pilotalekuak izango dira egoitzak, larun batean, Logroñoko Adarragan Eskurdia eta Galarzak, eta Altuna hirugarrenak eta Mariskurrena hirugarrenak indarrak neurtuko dituzte, igandean berriz, Elezkano bigarrena eta Zabaleta, eta Peña bigarrena eta Albizu nor baino nor, gehiago arituko dira. Jean-Pierre, gogoratu beharra dugu, aurreko fasean, Peña bigarrena eta Albizuk birritan garaitu zituztela, Elezkano bigarrena eta Zabaleta. Mendera ezinak diruditen horiek, bueno, bigote honek garaitu zuen, Jean-Pierre. Bai, baina, bueno, eske, lehen fasea gauzatzen zen, da guain beste kontua dira, eta beste helburuak. Eta gero, hor, norberaren burua, eta ardura, eta helburu nagusia, eta beste kontua da. Ez du ez zerrikusirik. Bueno, denbora mandigu, albiste guztiak errepasatzeko, bizkor jungea. Hori bai, aipatu behar dugu, gogoratu behar dugu, bueno, bidazoak aste buru honetan Benidormen aurka jokatu duela, larun batean bostetan, eta gu gure aurre ikuspena egin behar dugula. Aurrekoan zu izan zine lehena, nik izango naiz lehena gaurkoan. Nik uste, bidazoak 30 eta 26, bueno, 26 eta 30, irabaziko duela. 4 golengatik eta 30 goletara iritsiko dela. 25, barkatu. 22 eta 25. Gol gutxiko partidua, defentsa. Bueno, gol gutxiko, gaur egun, gari batean ez, baina gaur egun ja kontutan hori. Bizkortu da jokoa. Bai, 30 kontua. Hortxe gure bi aurrekuzpenak bota. Bukatzeko zendu da Josi Ribera Etxegarai. Nortzan Josi Ribera Etxegarai. 50ko markadan eta 60koetakoan ere Behobia aldeko eta jokalari handi bat, kirolari handi bat, eta gure etxeontako ere lagun mina, bere semealaba Kurte, Iñaki, eta Ana alde batetik, eta Eoi Joseba Lopetegi, eta Eloi Lopetegiren osabazan. Zendu da Josi Ribera Etxegarai, elizuzuna bihar Behobian izan. Bueno, gorain zinak bere familiari, dolu minak, eta bueno, ez bakarrik bere familia, guztiok zaindu gaitezela. Bertso bat jasoko du, noski baietz. Ni ja ez nahi zauzartzen bertso gehiago. Espainio Lopetegi tarrera malditik, bai, noski baietz. Bueno, beti bezala, Jakin, Bidasoa eskualdeko albiste guztiak kirubebikoitza.kiroletik.eus webonean eta hauen sare sozialetan dituzela eskuragarri, eta orain, ba, Android mugikorrentzako app-a ere deskargagarri duzuela. Bueno, eskerrik asko, Jean-Pierre, beste behin gurean izateagatik. Eta ba, eguardion, nenoi. Eguardion, ala da. Eta nola ez baita zuri ere irratiaren atzean zauden entzule fidel horri, astelenean bueltan gara, emaitza guztien errepasoarekin, bitartean musika pixkatekin usten zaituztegu. Ondo izan, eguardion, eta astelenean ikusiko dugu elkar berriro ere. I heard a young girl call. Taken you away, for you stole Trevelyan's corn, so the young might see the morn. Now a prison ship lies waiting in the bay. Nothing.